Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Օրեր առաջ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հրավիրեց Մամլոասուլիս, որը նվիրված էր 2018 թվականի բանակային տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Բարեկամներ, առագաստն այս եթերաժամին կներկայացնի մանրամասներ զանգվածային լրատվամիջոցների հետ նախարարի հանդիպումից։ Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի հրավիրած Մամլոասուլիսը տեղի ունեցավ Պաշտպանության բանակի նորաբաց տեղեկատվական կենտրոնում։ Զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նախ իրազեկեց, որ 2018 թվականին Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ինչպես միշտ, շարունակել է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը և միջազգային հարթակներում փորձել ներկայացնել ու հաստատել իր տեսակետներն Արցախի հիմնախնդրի շուրջ։ Թե իր տեսակետները ինչպեսին է, մենք բոլորս գիտենք, իսկ ներքին լսարանի համար միշտ օգտագործել է ռազմական հռետորաբանությունը ուժի եղանակով հիմնախնդրի լուծման։ Եթե այդ հնարավորությունը ինքը ունենար, վաղուց արդեն ծուծեր, պարզաբար այդ հնարավորությունը չի ունեցել ու չի ունենա։ Շարունակել է աշխատել առաջնային դիցը պահել լարված վիճակը, որի համար պարբերաբար դուրս էր հանում դեր առաջնային դից հատուկ նշանակության տորաբաժանումներ, կարելի ասել տարվա ընթացքում դրանք չեն էլ կտրվել առաջնային գծից, պարբերաբար առաջնային դիցը հանել դիպուկահարների խմբեր, ձերքաբերել նոր տեսակի դիպուկահարներ, պատրաստությունից հետո նորից էլ տարել դեպի առաջնային դից և աշխատել այդպես իրականացնել մեր դիրքապահների խոսում և հատկապես այդրանք երևացելանից շեշտված տոն օրերին, տոնակատարություններին, նախաշեմին, որպեսի հասարակության մեջ ինչ-որ մտնողի իհարկե դա իրեն չի հաջողվել։ Այդ լարվածության կարելի է մի քանի պահ ընդգծել, փետրվարի 24-ից 25-ը, կիրառելով ականամթերի կրակը, խոշոր գնդացիների, խոշոր դրամաչափի դիպուկահարների կրակը, փորձել է հարձակը մեր դիրքապահների երկրորդ պաշտպանական շրջանում և 4-րդ պաշտպանական շրջանում 24-ից լույս 25-ի գիշերին և իշնորի մեր դիրքապահների զգոն ծառայության կրմանը կրել են կորուստներ։ 5 դիակ մնացել է մարտի դաշտում, 3 վիրավոր հանվել է, որից մեկը հետագայում նաև զոհվել է հոսպիտալում։ Այսինքն այդ հարձակումից իրանք ունեցել են 6 կորուստ և իհարկե հետևություն արել են և բոլորն էլ հատուկ նշանակության զինծառայողներ։ Եվ դրանից հետո մի քանի օր կարելի ասել լարվածությունը շարունակվել է և անցել նորիցելի մահկանը բնականոն ունի և երկրորդ լարվածություն եղել է մայիսին և երրորդ լարվածություն եղել է հուլիս ամսին և բոլոր դեպքերում էլ շնորհիվ մեր մարտական հետապահություն տանող զինծառայողների աջակցությամբ հաջողվել է կասեցնել այդ կրակակետերը և տալ համառորեն պատասխան։ Այ հիմա էլ այդ պատասխանները միշտ են չեսվում։ Չկա մի դեպք, ամենայն դեպս 2017 թվականի ընթացքը, որ պաշտպանության բանակի զորամասերն ու ստորաբաժանումները տված չլինեն։ Նման դեպք չկա։ Դրա հետ զուգահեռ իրենք շարունակել են ավելացնել իրենց հզորությունը ու ձեռք են բերել հակատանկային միջոցներ, ձեռք են բերել դանա, վամպիր, կասիրկա կայակները, ձերք են բերել BTR-82A զրահափոխադրիչները, ձերք են բերել նաև TOS-1-երի նոր տիպի հրթերներ, այսինքն աշխատել են նաև իրենք իրանց հետ հզորությունը ավելացնել։ Իհարկե, չկանգառելով նաև զորավարությունների առջև և անցնակացրել անցած տարվա ընթացքում մոտավորապես 4 հատ խոշոր օպերատիվ մարտավարական զորավարություններ և այս զորավարությունների ընթացքում քննարկվել է հիմնականում հարձակողական կարելի ասել բնույթի խնդիրներ։ Իհարկե մենք ուշ-ուշով հետևել ենք, նայել ենք, թե ինչպիսի միջոցառումներ են կատարում և դրան համարժեք և մեր պատրաստության և մեր գործողություններում մենք փոփոխություններ մտցրել ենք, շարունակել են իրենք իրենց առաջնային գծի կահավորման աշխատանքները, որոշակի աշխուժացել է դիտարկման համակարգի զարգացման նաև իրենց մոտ։ Իրենք շարունակել են, բայց միևնույն ժամանակ աշխատելով որպեսի առաջնային գծում մի ստեղծեն լարվածություն։ Պաշտպանության նախարարը տարվա ընդհանուր գնահատականը ձևակերպեց հարաբերական կայուն, իսկ թե ինչ է արվել պաշտպանության բանակի կողմից տարվա ընթացքում նախարարը մանրամասնեց։ Հավաքների միջոցով ավելացրել ենք մեր ռազմաուսուցանված պայեստազորների քանակը բոլոր մասնագիտություններով, ավելի շատ հրադանգային տուրաբաժանումների մասնագետների, ավելի շատ հակատանկային և հրետանային տուրաբաժանումների մասով մենք կուտակել ենք, ուսուցանել ենք համապատասխան ռազմաուսուցանված պահեստազոր և մոտեցումներն ենք մենք փոխել, մցրել ենք համայնքային բունքը, գիտեք նաև, որ մցրել ենք նաև 16 թվականի ընթացքում ընդհանուր օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ, շարունակել ենք այդ օրենսդրական փոփոխությունները և 2017 թվականին ևս մենք այդ փոփոխությունները կշարունակենք, կաշխատենք այդ տարվա ընթացքում ևս արդեն ներդնենք վերջնական ակտիվ պահեստազորի հասկացողությունը և ռազմաուսուցանված մեր պահեստազորի նկատմամբ որոշակի դրական տենդենս կա, դեռևս վերջնական որոշում չկա, հետո ես ձեզ կներկայացնեմ ասուլիսների ժամանակ։ Որպես հիմնական ուղղություն պահպանվել է մարտական հերթապահության կրումը և Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու դիրքապահ ծառայողների համար ավելի անվտանգ ու բարենպաստ պայմանների ստեղծումը։ Կատալոգործել է, կարելի ասել, բոլոր մեր ինժեներական ամրաշինական կառույցները, անխտիր անկախնանից հետո ինչպեսի կառույցան։ Կահավորվել են նոր դիրքեր, դիրքերի խտությունները առումով մենք արդեն ունենք այլ որակ, նաև կահավորվածության մասով ունենք այլ որակ։ Դիտարկման համակարգը, որ մենք սկսել ենք նախկինում, շարունակվել է եւ 17 թվականի ընթացքում, համեմատելու չի 16-ի եւ 2017 թիվը, ես թվում է 18 թվականի վերջին էլ համեմատելու չի լինի 18 թվականի վերջին արդյունքները եւ 17 թվականի։ Քանակական առումով լրիվության բավարար է եւ տեսանելի է մեր առաջնային գծի եւ մոտակա խորհրդի 100% եւ շրջան եւ ցերեկային պայմաններում իհարկե աշխատում ենք արդեն որակական ցանիշների վրա եւ ցուսման աշխատել ենք նաև ճանապարհային ցանցը որպեսզի զարգացնենք, որ անչափ կարևոր է մատական գործողությունների ժամանակ ռեզերվների տեղ հասցնելու, տարանման եւ ընդհանուր զորաշարժերի իրականացման համար մեր հիմնական ուշադրության կենտրոնում է եղել հնագազմյան անվտանգության ապահովման հարցերը, իհարկե ուղղությամբ եւս ասենք, լրիվությամբ մենք ապահովել ենք մեր զինծառայողների անվտանգությունը առաջայացից, այո, բայց այնուամենայնիվ լինում են դեպքեր, երբ դիպուկահարների կրակոցից ունենում են ասելը, որը դեպքերում լինում է ինքնավստահությունը, ինչպես անցած տարվա երրորդ առաջին մարտական դիպքում, դերում լինում է իրենց անկախությունը դուրս են գալիս տեսանելի հատված հակառակորդի կողմից, համենայն դեպս աշխատում ենք բացատրել, ասել, կաշխատենք, որպեսզի 18 թվականի ընթացքում նվազագույնը հասնել, լավ կնի, որպեսզի բացառենք։ Աշխատել ենք մարտական հետապահության ընդգրկված զինծառայողների պատրաստության մակարդակը բարձրացնենք մարզումների առումով, ու որոշակի ստու մանկարտներն են փոխվել եւ այլ մեխանիզմներ են կիրառվում, որպեսզի բացահայտենք իրական պատկերը եւ համապատասխան շտկենք իրավիճակը, ասել, որ կտրուկ փոփոխություններ կա նաեւ այդ ուղղությամբ։ Առաջընթաց կաշտաբների պատրաստության ներդաշնան գործողությունների ապահովման ուղղությամբ անց են կացվել զորավարժություններ, ինչի արդյունքում բարձրացել է շտաբների պատրաստության մակարդակը։ Կան նկատելի առաջընթաց և հրետանու և հակաօդային պաշտպանության հնարավորություններն արդյունավետ կիրառելու առումով։ Մեծապես ավելացվել է նշանուղիների քանակը և մեկ հարձակման ընթացքում խոցվող նշանակետերի քանակը։ Եվ պաշտպանվածության աստիճանն է բարձրացվել օդային հարձակման միջոցներից, ինչպես գիշերային, այնպես էլ ցերեկային պայմաններում։ Եթե նախկինում ենք գիշերվա պայմանները որոշակի խնդիրներ ունենք, հիմա կարելի ասել այդ խնդիրը իսպար վերացված է։ Տեխնիկական դիմքային ապահովման հարցերով էլի աշխատանքներ տարվել է եւ հիմնական շեշտ եղել է դաշնային պայմաններում միավորումների, զորամասերի, ստորաբաժանումների կենսագործներությունը ապահովելը եւ մարտական գործողությունների արարումը։ Դրանք էլի տարբեր պարապմունքների մարզումների միջոցով իրականացրել են, համալրում որ մենք ունեցել ենք տեխնիկայի հետեւացրել այգին պրոբլեմներ։ Տեխնիկայի այն համալրմամբ, որն ունեցել է պաշտպանության բանակը տարվա կտրվածքով, մի շարք հիմնախնդիրների վերջնական լուծում է ապահովել։ Զգալի աշխատանք է տարվել զինվորական կարգապահության ուղղությամբ, առկա է պատահարների նվազում։ Կարգավորվել են հարաբերություններն իրավական դաշտում, որը շարունակական է լինելու նաև 2018 թվականին։ Այսինքն այդ բոլոր միջոցառումների արդյունքում պաշտպանության բանակը հավաքվում է մեր ժողովրդի, մեր սահմանների անվտանգությունը, որի ուղղությամբ դեռևս անելիքներ կա եւ 18 թվականին իհարկե մենք շարունակենք։ Չենք ասում լրիվությամբ կատարյալ է, ինչքան էլ որ զարգանանք, ինչքան էլ որ ավելացնենք, միևնույն է, ավելանալու տեղ կա, միևնույն է, աշխատելու տեղ կա, ինչքան էլ որ ասենք պատրաստված ենք, միևնույն է, այսօրվա պատրաստան Աստիճանը, վաղը չպետք է մեզ գոհացնի, ասենք մենք աշխատենք, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի բոլոր սպասումները, որ դրված ամեն վրա արդարացնենք։ Եվ հուսով եմ, պաշտպանության բանակը այդպես է շարունակելու և իզորը այդ խնդիրը իրականացնելու։ Պաշտպանության նախարարը մոտավորապես այսպես ամփոփեց անցած 2017 թվականը եւ պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանել նաեւ լրագրողների հարցերին։ Առագաստը իր այս եթերաժամին կներկայացնի նաեւ երիտասարդ լսարանին առավել հուզող հարցերն ու պատասխանները։ Նախարարին ուղված առաջին հարցը վերաբերում էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Գաղտնիք չէ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մեծ դեր ունեն ռազմական գործի մեջ, հատկապես էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրման ու կիրառման մասով։ Զարգացման ինչ փուլում է գործընթացը մեր բանակում։ Գործընթացը արդեն սկսված է պաշտպանության բանակում եւ ներդրվել եւ առաջին ներդրված է կառավարման համակարգում։ Եվ այսօր մետաշատանքները ասել, թե կանգ առել, ոչ, մետաշատանքները շարունակական են, այդօր նշեցի 18 և 18-7 թվականը իրար հետ համեմատելու չլինեն, մեծամասնությունը վերաբերում է նաև IP համակարգերի ներդրման պաշտպանության բանակում, բացի դրանից հետ արդի տեխնոլոգիաների ներդրման, կառավարման համակարգից, բացի մենք ունենք նաև խոսման միջոցներում, էլի ներդրված է, մենք այսօր արդեն ունենք և դրանք շարունակական է և բոլորիս ուշադրության կենտրոնում հանրապետության նախագահի, որ պարբերաբար աջ գնալու տեմպերը էլ ավելի արագ ընթանա։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումը թերևս ոչ միայն լրագրողներին հուզող հարցերից է, հանրային բոլոր շերտերն են հետաքրքրված վերոնշյալ հարցով։ Մենք աշխատում ենք բանակ մեր ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բաժնի միջոցով, բացի դրանից, երեք տեղյակել եք, որ մենք ունենք հասարակական խորհուրդ ստեղծված, բանակի ռազմահանդարտ նշանակվելուց հետո, նաև ձևավորվել է կանանց խորհուրդ, որ նաև այդ կապն, այսինքն մեր ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բաժինը, հասարակական խորհուրդը եւ կա, որպեսզի այդ կապը հարաբերությունները մեր հասարակության հետ պահպանենք եւ բարբերաբար նաեւ լուսաբանում այդ միջոցառումները։ Այս վերջի միջոցառումը որ եղել է, այդ շրջանակներում իրականացվել է մեր հարավային թևում, եւ դրանք միշտ լինում է, որ հատկապես կանանց խորհուրդը գտնվելով տեղերում վերահսկողությունը հասարակության կողմից բանակի նկատմամբ, մենք որտեղ եւ երբ ուզում ենք, մենք միշտ ընթարաշում և ապահովում ենք նաև տրանսպորտով։ Չկա մի հատ հասարակական կազմակերպություն, որ ցանկություն ունենա ինչ-որ մի հարցով մտնի մի զորամաս ու իրենց մենք խոչընդոտենք, նման բան չկա։ Ցանկացած բանակի համար գերխնդիր է զինվորի դաստիարակության և պատրաստվածության մակարդակը, որը պետք է ձևավորել դեռևս ընտանիքում և դպրոցում։ Ինչ հիմքերի վրա է դպրոց-բանակ կապը։ Հիմնական նախազորակության զինվորական պատրաստությունը, որ իրականացվում է դպրոցներում, պատրաստություն կա ծրագրային փոփոխություն կատարելու։ Ծրագրային փոփոխություն կատարելու ուղղությամբ աշխատում ենք, գտնում ենք, որ այն ծրագրերը, որ այսօր կան, դա բավարար չի։ Դա չի արտացոլում մեր բաժները, մեր հասարակությանը։ Դա չի արտացոլում մեր տրամադրությունները, որպեսզի դեռևս նախազորակության տարիքում, այնպեսզի մենք տրամադրությունը սերմանենք մեր մտածելը, որպեսզի իրենք իրենց հետագան ընտրեն որպես զինվորական մասնակցություն։ Այդ ուղղությամբ իհարկե մենք անելիքներ ունենք, դրա համար որոշակի ծրագրային փոփոխություն պետք է արվի և դրա շրջանակները պետք է նաև այդ նիվեկերի ինստիտուտը վերանայվի։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները ընդհանուր համակարգային տարվում են։ Ընթացքի մեջ են դերերի մոտ 6-7-ից թվում արդեն վերջնական են պատկերք ունենանք։ 20 տարի առաջ Հայոց բանակում կանոնավոր գործել սկսեց գնդերեցների ինստիտուտը։ Տարբեր տարիների բանակի սպայական կազմի որոշ ներկայացուցիչներ եւ 2018 թվականին էլ Հայ Արաքելական Եկեղեցու Ջրոշնյաց Խաչի Քավորի Պարտականությունները ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Ինչպիսին է բանակի եկեղեցի կապը եւս նախարարին ուղված հարցերից էր։ Ես այդ կապը կա և ինստիտուտը, որ ներդրված է կապելաններ, որ են բանակում հոգևոր սպասավորների, ունեն 12 զորամաս, որտեղ ներդրված են 12 զորամասում, պաշտպանական շրջանները, առանձին բրիգադների գնդերը, 38-րդ գումարտակը, որտեղ դրանք կան և մեր հոգևոր սպասավորները իրենց առայությունը մատուցում։ Եվ այդ հարաբերությունը կա, իհարկե, մենք մասնակցում ենք այդ միջոցառումներին, հատկապես շաբաթ կիրակի տոնական օրերին, որը ինչքան զինվորականներ են եղել Շուշի, Ազանցեսոտ, Եկեղեցում, ես պայական կազմ, եւ բանակի ղեկավար կազմը, եւ ժամկետային ծառայողները, պայմանագրային ծառայողները, իհարկե, այդ հարաբերությունները կա։ Պատիվ ունեմ եւ ես եմ ծրագրերը բանակում նորամուծություններ են, որոնք կյանքի կոչման փուլում են, նախարարը տեղեկացնում է։ Դրանք լուսաբանվելա, ներկայացվելա բոլորին։ Սկզբից պատիվ ունեմ, քանի որ վերաբերում եմ սպայական կազմին։ Կա արդեն մի զեկուցակիր ուղղվածնից, որի տարգետում արդեն տրված է, բժշկական համալսարանում ասորում։ Իհարկե դրան կա եւ գործում է, ովքեր ցանկություն ունեն օգտվելու պատիվ ունեմ ծրագրից օգտվում են։ Ինչ վերաբերում է ես եմ ծրագրին, 150 հոգի արդեն ունենք այս օրակոչ ավարտելուց հետո առաջին ստորաբաժանումը ձևավորվելու է ուղղությամբ զորամասերից մեկի բազայի վրա։ Երեք արդյունքներն փոփման ժամանակ է ուղղությամբ ընդցությունները տրվելա, աշխատելու ենք մեխանիզմները, ինչ կարգով է 1+1+2-ը։ Ինչպես իրականացնենք, որպեսզի էլ ավելի արդյունավետ լինի եւ գնալով արձագանքը դրական լինի, որպեսզի քանակները ավելանան։ Այսինքն առաջին ստորաբաժանում արդեն ձևավորվելու է, ինչպես որ ասվել է, զորակոչ ավարտելուց հետո եւ 1+1+2-ը ավելելու են դրան, առաջին փուլը ավարտելուց հետո 5.5 ամիս, 6 ամիս ավարտելուց հետո արդեն գնալու են դրան։ Հարցերից մեկը վերաբերում էր անոթաչու թրջող սարքերին։ Ընդհանրապես ռազմական հակամարտության զարգացման ուղղություններից մեկը հենց այդ է, որպեսզի նվազեցնեն մարդկային գործոնի մասնակցությունը եւ առանձնահատկային գործոնի ազդեցություն ունենան եւ անօթաչու թրջող սարքերը հանդիսանում են այդ միջոցներից մեկը։ Եթե մենք վերենք լուծում դեպի մի տարվա ժամանակահատվածում իրենց անօթաչու թրջող սարքերի կիրառման մարտավարությունը, ասել որ լրիվությամբ ասնեն դրան, իհարկե հնարավորություններ իրենք չունեն։ Այդ միջոցները ուտել դա բարելի միջոցներ է պահանջում եւ մասնագետներ է պահանջում, որ այդ խնդիրը իրանք ունեն։ Իսկ կլինեն առանձին դեպքեր, իհարկե կլինեն։ Մենք 2017 թվականի հագամարտության ընթացքում մենք ունեցել ենք նաեւ մայիս ամսին 2 հատ անօթաչու թրջող սարքի կիրառում մեր առաջնային գծում։ Կենտրոնական ուղղությամբ եւ ունեցել ենք հյուսային ուղղությամբ 2 տեղերում եղել են, 2 տեղերում են ունեցել են 2 թեթև վիրավոր հյուսային ուղղությամբ, իսկ կենտրոնական ուղղությամբ ընդհանրապես ոչ մի բան չի եղել եւ իրենց արձակածը դիպուկ չի եղել, այդ վիրավորն էլ եղել է տարածության վրա։ Տենդենսը իհարկե աշխատելու են, շարունակեն։ Մենք էլ աշխատում ենք, որպեսզի ինչ-ինչ միջոցառումներով առնենք, նաեւ տեխնիկական միջոցներով։ Բանակային անցած տարվա արդյունքների ամփոփմանը նվիրված մամլոասուլիսին լրագրողների հնչեցրած հարցերում շոշափեցին նաև բանակային մատակարարման ընթացքում տեղական արտադրանքն իրացնելու հնարավորության, միջանձնային հարաբերությունների կարգավորվածության, նոր մեխանիզմների ներդրման, դիպուկահարներին վերաբերող թեմաները, որոնց նախարարը տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Ավարտվեց Առագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունվարի 31-ի թողարկումը։ Այն ներկայացրեց մանրամասներ օրեր առաջ Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացկանյանի հրավիրած մամուլասուլիսից, որը նվիրված էր 2017 թվականի բանակային տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ողոսկանյան։ Կհանդիպենք